अधी अधी रात मेरी अख खुल जावे, याद तेरी सीने विच खिच जाई पावे। दस फेर मैनू हुण नींद किवें आवे सोनिए, लेके तेरा नाम दिल अरजा गुजारे। अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे, तेनू भुल जान वाले दिस दे ना चारे सोनिए। नी दस की कसूर मैं तो होया, तू अखियां तो दूर मैं तो होया। नी दिल मजबूर क्यों होया, एक बारी दस दे जरा। जिद दे